เรื่องความสุขของโลกความสุขของธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมและเพื่อนสัทธรรมิกผู้ร่วมสัพพมัญจารีทั้งหลายเราทั้งหลายจะได้พูดจะได้ฟังกันในเรื่องความสุขอันมนุษย์ทั้งหลายพึงปรารถนาและเข้าถึงได้เป็นลำดับข้อกันว่าความสุขนี้เป็นแกนกลางแห่งจริยธรรมหมายว่าทุกคนทุกชีวิตที่ดิ้นรนกันทุกวันนี้ก็เพื่อปรารถนาความสุขความสุขที่แท้จริงนั่นมันเกิดขึ้นที่ความพอใจถ้าพอใจสิ่งใดก็สิ่งนั้นแหละที่เรียกว่าความสุขเพราะนั้นความสุขจึงมีหลายระดับความสุขที่หยาบความสุขปานกลางความสุขปานนี้ยิ่งขึ้นไปก็มีเป็นลำดับตั้งแต่ความสุขของมนุษย์ในโลกความสุขของคนยากคนจนความสุขของเศรษฐีความสุขของคนที่มีอำนาจความสุขของคนร่ำคนรวยอะไรต่างๆเป็นลำดับไปความสุขของเด็กความสุขของผู้ใหญ่ทั้งหมดนั้นความสุขของโลกมันรวมอยู่ที่กามกามหมายว่าความใคร่ความพอใจในสิ่งที่ใคร่แต่แบ่งออกมาเป็นสองอย่างคือวัตถุกามวัตถุอันน่าใคร่สิ่งที่อยากได้แล้วก็กิเลสกามกิเลสที่ทำให้อยากได้ความอยากที่เป็นตัวกิเลสนั่นเองวัตถุกามเป็นชนายพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่ารูปเสียงกลิ่นรสโพธพะไอโพธพะนี่ยังไม่เคยแปลคือส่วนที่มันสัมผัสทางกายนั่นนะอันเป็นที่ชื่นชอบใจ5อันรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเครื่องลาดเครื่องห่มทาสีถาดแพะแกะไก่สุกรช้างม้าโกลาเงินทองข้าวของรถรามาช้างกองทัพคลังหลวงประเทศแล้วแต่ตามลำดับเรียกว่าเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งความติดใคร่อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้ชื่อว่าวัตถุกามอีกอย่างหนึ่งกามทั้งหลายที่เป็นอดีตที่เป็นอนาคตที่เป็นปัจจุบันกามที่เป็นภายในกามที่เป็นภายนอกทั้งภายในและภายนอกชนิดเลวชนิดปานกลางชนิดปานนี่เป็นของสัตว์ในอบายที่เป็นของมนุษย์ที่เป็นของทิพย์ที่ปรากฏเฉพาะหน้าที่บันดาลเองเอาง่ายๆเอางี้ดีกว่าว่าความสุขนั้นก็คือความพอใจนี่แหละทีนี้ถ้าคนเรามีความสุขมันก็จะเอาความสุขเนี่ยไประบายออกมาสู่คนอื่นสู่สังคมถ้าคนเรามีความทุกข์มันก็เอาความทุกข์เนี่ยไประบายให้แก่คนอื่นครั้งแรกมันไม่มีทางออกเบียดเบียนตนเองมันเลยไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่มีอะไรมากหามีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไรท่านก็บอกว่าความสุขที่แท้จริงคือความพอใจเมื่อมีความพอใจแล้วนั่งอยู่ก็เป็นสุขเดินก็เป็นสุขยืนเป็นสุขนอนเป็นสุขทำอะไรอยู่ก็เป็นสุขเมื่อเกิดความไม่พอใจขึ้นมาไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำอะไรอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศอยู่ที่ไหนมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นทั้งหมดนั้นเกิดมาจากความได้ดังใจหรือไม่ได้ดังใจถ้าได้ดังแกก็ถือว่าเป็นสุขไม่ได้ดังแกก็เป็นทุกข์ก็คือไม่ทำให้พอใจนั่นเองเพราะนั้นความสุขความทุกข์มันจึงเป็นระดับจากกามนี่แหละเราจะเห็นได้ว่าความสุขของเด็กเนี่ยค่อยเปลี่ยนไปเด็กอ่อนไร้เดียงสานอนแบงหงายอยู่ย่อมเล่นอุจาระปัสสาวะของตนเองพระพุทธเจ้าของเราท่านเคยพูดไว้ท่านเคยตรัสไว้ในตัณหา สังขยะสูตรมหาตัณหาสังขยะสูตรจุลตัณหาสังขยะสูตรมีอยู่ในมูลปัญนาตมัชฌิมนิกายเล่าไว้แต่บางทีก็มีอยู่ในทัสสกนิบาตอังคุตตรนิกายเล่ม24และเล่ม12พูดคล้ายๆกันภิกษุทั้งหลายความประชุมพร้อมแห่งปัจจัยการ3ประการจึงมีการตั้งครรภ์เมื่อใดมารดาบิดาอยู่รวมกันมารดามีฤดูมีประจำเดือนทั้งสัตว์ที่จะเกิดก็ปรากฏความประชุมพร้อมแห่งปัจจัย3ประการอย่างนี้ย่อมมีการตั้งครรภ์ตรงนี้พุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เทวดาฟ้าดินที่ไหนมาทำให้คนตั้งครรภ์สร้างคนมาเกิดมาตาจะสันนิปติตาโหติพ่อกับแม่อยู่รวมกันมาตาจะอุตุนีโหติแม่เป็นฤดูเป็นประจำเดือนมาตาจะสันมาตาจะสันนิปติตาโหติคันทโภปจุปติโตโหติขออภัยอย่าไปพูดภาษาบาลีเลยนะมันยุ่งมันซับซ้อนพ่อกับแม่อยู่รวมกันแม่เป็นประจำเดือนไข่สุกแล้วเชื้อจากบิดาภาษาบาลีใช้คำว่าคันทัพโภปัจจุปฏิโตโหติเด็กที่จะเกิดวิญญาณปฏิสนธิปัจจุเข้าไปแล้วอย่างนี้เมื่อประชุมสามอันนี้เป็นปัจจัยก็ย่อมตั้งท้องมารดาอุ้มท้องประคับประคองคันนั้นตลอด9เดือนบ้าง10เดือนบ้างด้วยความเสี่ยงชีวิตเป็นอย่างมากทั้งเป็นภาระอันหนักครั้นล่วงเวลา9เดือน10เดือนมารดาก็คลอดทารกในครรภ์ด้วยความเสี่ยงต่อชีวิตเป็นอันมากและก็เป็นภาระอันหนักหน่วงและก็เลี้ยงทารกที่เกิดนั้นด้วยเลือดของตนเองภิกษุทั้งหลายในธรรมวินัยของพระอริยเจ้าถือว่าน้ำนมของมารดาคือโลหิตเลือดนะน้ำนมของแม่นั่นคือเลือดหลังจากนั้นท่านก็เล่าของนั่นต่อไปเด็กอ่อนไร้เดียงสานอนแบงหงายอยู่ย่อมเล่นอุจจาระปัสสาวะตนเองเธอจะเห็นประการใดความสนุกนี้เป็นความสนุกของเด็กอ่อนอย่างเต็มที่สิ้นเชิงใช่หรือไม่คือท่านพูดไปก็ตั้งคำถามว่าเด็กน้อยมันนอนเล่นอยู่เล่นอุจจาระปัสสาวะเป็นเรื่องความสนุกมันใช่หรือไม่ภิกษุทั้งหลายก็บอกว่าใช่พระเจ้าข้าทุกข์แล้วแล้วคณะท่านก็เล่าต่อไปว่าสมัยต่อมาเด็กนั้นอาศัยความเจริญเติบโตอินทรีย์ทั้งหลายแก่กล้าขึ้นย่อมเล่นเครื่องเล่นทั้งหลายสำหรับเด็กเล่นไถน้อยๆเล่นรถน้อยๆเล่นหกขมิ้นเล่นกังหันน้อยๆเล่นตวงทรายเล่นธนูน้อยๆเธอจะเห็นประการใดความสนุกนี้ดีกว่าปานี่กว่าความสนุกอย่างก่อนใช่หรือไม่ความสุขตอนเด็กๆเล็กๆที่ว่าเล่นอุจจาระปัสสาวะก็เป็นสุขแล้วตอนนี้ไม่เล่นแต่มาเล่นรถน้อยๆไถน้อยๆเรือน้อยๆกังหันน้อยๆเล่นตวงทรายเล่นเฮือนตรงหน้าขึ้นมาเลยได้บัดอันนี้ความสุขก็เริ่มเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างเก่าก็ไม่สนุกอีกแล้วทำไมต่อมาเด็กนั้นอาศัยความเจริญเติบโตอินทรีย์ทั้งหลายแก่กล้ามีกามคุณห้าพรั่งพร้อมบริบูรณ์ย่อมบำเรอตนด้วยรูปทั้งหลายด้วยเสียงด้วยกลิ่นด้วยรสด้วยสัมผัสน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักชักให้อยากได้ชวนให้กำหนัดเธอจะเห็นประการใดความสนุกนี้ดีกว่าและปานีดกว่าความสนุกอย่างก่อนใช่หรือไม่นี่คือความสุขท่านจะเห็นไหมความสุขของเด็กตัวเล็กๆความสุขของเด็กยังแบเบาะความสุขของเด็กตัวเล็กๆเป็นทารกความสุขของเด็กหนุ่มเด็กสาวจนมีพวงมีเบียร์มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปในโลกเอามารวบยอดเลยดีกว่าว่าในโลกเนี่ยในโลกบุคคลผู้สูงสุดประเสริฐสุดในโลกฝ่ายคฤหัสถ์คือพระเจ้าจักรพรรดิฝ่ายนักบวชคือพระพุทธเจ้าเอาละก็เอาแบ่งกันเป็นสองพวกไปแล้วกันต่างก็แสวงหาความสุขด้วยกันนะบุคคลผู้สูงสุดประเสริฐสุดในโลกทางฝ่ายคฤหัสถ์คือพระเจ้าจักรพรรดิเป็นผู้มีอำนาจมากที่สุดเพียบพร้อมด้วยโภคคสมบัติทุกประการตามคติพระพุทธศาสนาถ ือว่าจะต้องเป็นผู้ทรงคุณธรรมอย่างสูงเยี่ยมด้วยโดยในนี้พระเจ้าจักรพรรดิจึงนับว่าเป็นผู้มีความสุขมากที่สุดเหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธเจ้าของเราท่านทรงยกความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิขึ้นมาบรรยายเป็นตัวอย่างแสดงความสุขอย่างสมบูรณ์ที่สุดของมนุษย์เพื่อเปรียบเทียบความสุขประเภทและระดับอื่นๆให้เห็นลำดับขั้นความปานี่ของความสุขทั้งหลายมันแย่งมันชิงมันอะไรกันต่างๆแล้วแต่ความเข้าใจว่ามันเป็นสุขนั้นนะพระเจ้าจักรพรรดิตามอุดมคติมีรัตนะ7ประการมีฤทธิ์4ประการรัตนะ7ประการคือมีจักรแก้วอันแสดงถึงพระราชอำนาจที่เกิดขึ้นโดยธรรมประกอบด้วยความชอบธรรมทำให้พระองค์แผ่ขยายอาณาจักรแห่งความร่มเย็นออกไปทั่วพื้นแผ่นดินจดขอบมหาสมุทรทั้ง4ทิศด้วยธรรมวิธีและโดยความชื่นชมยินดีของผู้ยอมรับพระราชอำนาจนั้นเป็นจักรแก้วกลิ้งไปหมุนไปไม่มีใครสามารถจะรบทับจับศึกยอมสยบสวามิภักดิ์และก็สั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งนี้ก็มีช้างแก้วม้าแก้วสามารถนำพระองค์เสด็จตรวจพระราชอาณาเขตทั่วพื้นแผ่นดินได้ทั้งหมดสิ้นภายในเวลารวดเร็วไม่ได้หมายถึงโทรศัพท์ฮอตไลน์ไม่ได้หมายถึงไอ้แฟกเฟิร์กอะไรสมัยก่อนไม่มีแล้วก็ไม่ได้มีเครื่องบินอาศัยช้างแก้วม้าแก้วหลังจากนั้นก็ยังมีอีกมีแก้วมณีซึ่งทรงพลังส่องแสงสว่างกว้างไกลจะยกทัพใหญ่ไปยามราตรีให้ราษฎรทำงานในยามค่ำคืนดุจเวลากลางวันก็ได้แก้วนั้นยกขึ้นชูขึ้นสว่างเหมือนกลางวันนี่คือของพระเจ้าจักรพรรดิหลังจากนั้นก็มีนางแก้วนางแก้วนอกจากจะมีรูปร่างผิวพรรณงดงามเนื้อกว่าสตรีมนุษย์ไม่ว่านางใดแล้วยังมีสัมผัสกายอันแสนวิเศษท่านพรรณนาว่านุ่มนวลละมุนละไมดังสำลีหรือปุ๋ยนุ่นยามหนาวกายนางก็อุ่นยามร้อนกายนางก็เย็นเฉียบกลิ่นกายหอมดังกลิ่นจันทร์กลิ่นปากก็หอมดังกลิ่นบัว ไม่ต้องแปรงฟันด้วยยาสีฟันยี่ห้อใดอีกทั้งพูดก็เพราะรู้จักปนนิบัติถูกพระทัยทุกประการหลังจากนั้นทรงมีขุนคลังแก้วขุนคลังแก้วนี่เป็นผู้มีตาทิพย์มองเห็นแหล่งทรัพย์สินทั่วไปทรัพย์ในดินสินในน้ำตรงไหนสามารถหาเงินทองให้พระองค์ใช้ได้ตามพระราชปรารถนาและทรงมีปรินายกแก้วผู้มีความสามารถยอดเยี่ยมในการปกครองไม่แต่เพียงถวายคำแนะนำในข้อราชการต่างๆให้ถูกต้องเท่านั้นยังสามารถบัญชางานสังราชการแทนพระองค์ได้ทุกอย่างทุกประการอีกด้วยส่วนฤทธิ์หรือสัมฤทธิ์คุณ4ประการคือพระเจ้าจักรพรรดิมีพระรูปโฉมงามสง่าเหนือกว่ามนุษย์ทั้งหลายอื่นทรงมีพระชนมายุยืนยาวยิ่งกว่ามนุษย์อื่นทรงมีสุขภาพแข็งแรงมีพระโรคน้อยและประการสุดท้ายทรงเป็นที่รักของอาณาประชาราษฎร์ซึ่งจงรักภักดีต่อพระองค์ดังลูกรักพ่อและพระองค์ก็รักประชาราษฎร์ดังพ่อรักลูกเมื่อยามเสด็จไปณที่ไหนๆประชาราษฎร์จะเฝ้ารับเสด็จอยากเห็นพระองค์นานๆไม่จืดตาและพระองค์ก็ทรงปรารถนาจะไปพบปะกับประชาราษฎร์นานๆเช่นเดียวกันความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิเช่นนี้ย่อมดีเยี่ยมกว่าความสุขของเด็กหนุ่มที่กล่าวมาแล้วที่พอใจในรูปในรสในกลิ่นในเสียงสัมผัสของสตรีที่เธอปรารถนาตลอดจนความสุขของมนุษย์ทั้งหลายโดยทั่วไปไม่มีใครเกินพระเจ้าจักรพรรดิอย่างไรก็ตามนี่ความสุขในโลกนะพระพุทธเจ้าของเราตรัสว่าแม้พระเจ้าจักรพรรดิจะมีความสุขสมบูรณ์ถึงเพียงนี้แต่เมื่อเทียบกับความสุขอันเป็นทิพย์ในสวรรค์แล้วความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิก็เป็นของเล็กน้อยเหลือเกินไม่ถึงแม้แต่เศษเสี้ยวเหมือนนำเอาก้อนหินเล็กๆก้อนเท่าฝ่ามือไปวางเทียบกับภูเขาหิมาลัยนี่พระพุทธเจ้าท่านพูดนะ ว่าความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิที่ว่ายิ่งยอดกว่ามนุษย์ทั้งหลายถ้าเปรียบเทียบกับความสุขของเทวดาบนสวรรค์ก็เหมือนก้อนหินก้อนหนึ่งกับภูเขาหิมาลัยเอาละทีนี้เมื่อความตกขนาดเนี้ยมันไกลกันเป็นลำดับถึงแม้ทิพย์สุขในสวงสวรรค์จะเป็นกามสุขที่ล้ำเลิศยอดเยี่ยมกว่ากามสุขของมนุษย์อย่างมากมายแต่ก็ยังมีความสุขที่ปราณีตล้ำลึกยิ่งกว่าทิพย์สุขนั้นขึ้นไปอีกและเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยกามไม่ต้องพึ่งสิ่งเสพเสวยจากภายนอกผู้ที่ได้ประสบความสุขอย่างนี้ประจักษ์กับตัวแล้วถึงแม้มาเห็นมนุษย์ที่มีความพรั่งพร้อมสมบูรณ์กำลังเสพเสวยความสุขโดกก็จะไม่รู้สึกอิจฉามนุษย์นั้นหรือนึกอยากได้ความสุขอย่างนั้นบ้างแต่ประการใดเลยเหมือนเทวดาที่เสวยทิพย์สุขมาเห็นมนุษย์เสพเสวยเห็นพระเจ้าจักรพรรดิก็เห็นว่าเป็นความสุขที่เลวทรามกว่าไม่รู้สึกอิจฉาหรือนึกยินดีอยากได้แต่อย่างใดและมิใช่เพียงกามสุขของมนุษย์เท่านั้นแม้แต่ทิพย์สุขของเทวดาท่านก็ไม่ปรารถนาเพราะท่านได้พบความสุขที่ดีกว่าสูงกว่าในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงเล่ากรณีของพระองค์เองเป็นตัวอย่างดังบาลีว่าดูก่อนมาคันธิยะเรานี้แหละครั้งก่อนเมื่อยังครองเรือนอยู่มีกามคุณทั้งห้าพั่งพร้อมเต็มที่บำรุงบำเรอด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทั้งหลายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักประกอบด้วยความยั่วยวนชวนให้กำหนัดเรามีปราสาททั้งสามแห่งปราสาทหนึ่งสำหรับฤดูฝนปราสาทหนึ่งสำหรับฤดูหนาวอีกหลังหนึ่งสำหรับฤดูร้อนเรานั้นได้รับการบำเรอด้วยดนตรีทั้งหลายที่ล้วนแต่สตรีไม่มีบุรุษเจือปนอยู่ในปราสาทประจำทุกระดูไม่ต้องลงจากปราสาทเลวตีนไม่ติดดินเลยเวลา4เดือนสมัยต่อมาเรานั้นล่วงรู้ถึงความเกิดขึ้นความคงอยู่ไม่ได้คุณและโทษของกามทั้งหลายกับทั้งทางออกหรือภาวะรอดพ้นของมันตามเป็นจริงจึงละกามตัณหาบรรเทาความร่านรนและกามเสียได้หมดความกระหายอยากเป็นอยู่โดยมีใจสงบระงับในภายในเรานั้นมองเห็นสัตว์ทั้งหลายอื่นผู้ยังไม่หมดราคะในกามทั้งหลายถูกกามตัณหาเกาะกินถูกแผดเผาด้วยความเร่าร้อนแห่งกามเสพเสวยกามทั้งหลายอยู่เราเองก็ไม่ได้นึกใฝ่ทยานต่อสัตว์เหล่านั้นไม่รู้สึกยินดีในกามนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรก็เพราะว่าเรารื่นรมอยู่ด้วยความชื่นชมยินดีที่ไม่ต้องมีกามไม่ต้องมีอกุศลทั้งหลายจึงไม่ใฝ่ทยานถึงความสุขที่สามกว่าไม่นึกยินดีในความสุขที่สามกว่านั้นดูก่อนมาคันธิยะเปรียบเสมือนว่าคือหะบอดีบุตรคือหะบอดีผู้มั่งคั่งร่ำรวยด้วยทรัพย์มีโภคะมากมีกามคุณทั้งห้าพรั่งพร้อมบริบูรณ์ได้รับการบำรุงบำเรอเขาประพฤติสุจริตเขาเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ในหมู่พวกเทวดาชั้นดาวดึงเทพบุตรนั้นแวดล้อมด้วยหมู่นางอัปสรมีกามคุณห้าอันเป็นทิพย์พรั่งพร้อมบริบูรณ์ปรนเปรย์อยู่เทพบุตรนั้นมองเห็นคือหะบอดีบุตรคือหะบอดีที่มีกามคุณทั้งห้าพรั่งพร้อมบริบูรณ์บำรุงบำเรออยู่เธอจะเห็นประการใดเทพบุตรนั้นจะนึกอิจฉาต่อคือหะบอดีหรือบุตรคือหะบอดีหรือใฝ่ทยานต่อกามคุณห้าของมนุษย์หรือจะประวัติใจถึงกามทั้งหลายอย่างมนุษย์หรือหาไม่คำต่อก็บอกว่าไม่เลยท่านพระโคดมผู้เจริญเพราะเหตุใดเพราะว่ากามทั้งหลายที่เป็นทิพย์ดีเยี่ยมกว่ากามทั้งหลายของมนุษย์ดูก่อนมาคันธิยะฉันนั้นเหมือนกันเรานั้นไม่นึกใฝ่ทยานต่อสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นไม่รู้สึกยินดีในกามนั้นก็เพราะเรารื่นรมอยู่ด้วยความชื่นชมยินดีที่ไม่ต้องมีกามไม่ต้องมีอกุศลธรรมอีกทั้งเป็นสุขเหนือกว่าทิพย์สุขจึงไม่แฝ่ทยานต่อความสุขที่สามกว่า ไม่นึกยินดีในความสุขที่สามกว่านั้นท่านทั้งหลายลองคิดดูความสุขของมนุษย์ไม่ได้เสี่ยวของสวรรค์แต่ความสุขของสวรรค์ไม่ได้เสี่ยวความสุขทางจิตอันเกิดจากความสงบสงัดจากกามเพราะความสุขบนสวรรค์นั้นมันก็อยู่ในกามอันเป็นทิพย์ที่ละเอียดลงไปเองที่เราได้ยินว่าเทพมานพักมานพักเทพอะไรต่างๆขอให้เข้าใจให้ดีๆเถิดทั้งมานทั้งเทพนั้นคืออันเดียวกันในทางศาสนาพญามารที่มาเบียดเบียนพระพุทธเจ้าก็คือเทพชั้นสูงสุดชั้นปรนิมิตสวัสดีเทพชั้นสูงสุดนั้นก็คือยอดแห่งมารเพราะนั้นกามสุขก็คือสุขประสาททั้ง5สุขทางเนื้อหนังก็มีมากมายหลายอย่างและหลายระดับที่ล้ำเลิศก็มีที่เป็นทิพย์ก็มีและท่านก็ยอมรับว่าเป็นความสุขพระพุทธเจ้าว่าเป็นความสุขแต่กามสุขนั้นมีข้อบกพร่องและความสุขที่ปานนี้ยิ่งขึ้นไปอีกนั้นยังมีอีกทำไมท่านผู้ประสบรู้จักสุขปานี้นั้นแล้วจึงว่าสุขประเภทนั้นดีเยี่ยมกว่ากามสุขถึงยอมความสุขอันเกิดจากกามนั้นเราจะต้องมองลงไป3ตำแหน่งมองภายในตัวบุคคลมองที่ตัวกามนั้นเองและมองที่ปฏิบัติการของผู้เสพตะเวยกามในสังคมหรือในโลกอย่างแรกมองในตัวบุคคลหมายถึงมองที่ขบวนการก่อทุกข์ภายในตัวบุคคลคือการที่บุคคลปฏิบัติผิดต่อโลกและชีวิตทำให้สิ่งทั้งหลายกลายเป็นกามและก็ก่อทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองอย่างที่สองมองที่ตัวกามหมายถึงมองสิ่งที่ซึ่งได้ชื่อว่ากามที่มนุษย์พากันแสวงหามาเสพเสวยหรือมองดูที่รสของมันมองดูความสุขความพึงพอใจอันจะได้จากกามนั่นเองว่ามีจุดบกพร่องอย่างไรอย่างที่สามมองที่ปฏิบัติการในโลกหมายถึงมองผู้ดูผู้คนที่ผลอันเกิดจากความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นต้นของมนุษย์ทั้งหลายผู้แสวงหาและเสพเสวยกามความจริงทั้งสามอย่างมันสัมพันธ์อาศัยกันแต่แยกมองเพื่อให้เห็นลักษณะที่เป็นไปในด้านต่างๆเรียกว่าวิพัชวาทีมองไปตัวที่บุคคลมองไปตัวกามเองมองไปที่ความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่แย่งกันในเรื่องกามเรื่องเกียรติเข็นฆ่าหาเสียงกันเปล่าๆอย่างเงี้ยก็เพราะกามนั่นเองมันจะเป็นความสุขที่ยังหยาบยังเลวทรามยังมีโทษถ้ามองดูภายในตัวบุคคลเราก็จะเห็นได้ว่าเริ่มตั้งแต่การรับรู้ประสบการณ์ต่างๆวางท่าทีต่อสิ่งเหล่านั้นอย่างผิดพลาดปล่อยให้กระแสกระบวนธรรมดำเนินไปตามแนวทางของอวิชชาตัณหาอยู่เสมอดังที่พุทธเจ้าของเราเล่าเรื่องเด็กนั่นแหละเด็กตัวเล็กๆดูซิมันพอใจเล่นอุจจาระปัสสาวะเป็นความสุขโตมาหน่อยมันก็เลิกพอใจซะแล้วกับอุจจาระปัสสาวะก็พอใจเล่นรถน้อยๆไถน้อยๆนี่เป็นกามของมันเปลี่ยนมาเปลี่ยนมากามะไปว่าใคร่พอใจใคร่อยากกำหนัดติดย้อมอยู่ตรงนั้นพอมันโตมามันก็เลิกเล่นไถน้อยๆรถน้อยๆกังหันน้อยๆตักดินตวงทรายอะไรมันเลิกเหนียวใส่ถ้วยเหนียวเฮ็ดถ้วยใส่กองดินทรายว่าเอาถ้วยไปขายสื่อบ่มีป้ามันล่ำเป็นหมอล่ำยิบไปตองต่างผามาโตกันไปเร็วพัดว่าแพ้ไหมเอามาถือเบียงนี่ว่าเราก็ลำไปยิบกราบล่างต่างเสือกะเรียงต่างโซนหมอนหมุนเทิงทั้งเทิงป่องโลเอาข้อกายเลวนั่งนองกายน้ำเขาลำใส่กันเขาไปเทวตอกอาบัตไอ้หมอลำมันเล่าเรื่องมันตั้งแต่ตอนเด็กๆมันคิดฮอดกันนะโตมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วคิดถึงความหลังทั้งอดีตแล้วมารักกันใหม่ดีไหมทับนองนั้นนั่นมันก็อธิบายอยู่ในตัวว่าตอนเด็กๆมันเล่นกาบทรายมันเฮ็ดถ้วยเงี้ยวใส่ถ้วยเป็นกองดินทรายแล้วเอาถ้วยไปขายสื่อบ่แม่ป้าเขาเล่นกันพอโตมาหน่อยมันก็ ไม่พอใจเล่นอย่างนั้นก็พอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสพอใจในการแต่งเนื้อแต่งตัวอวดกันพอใจเสียงร้องรำทำเพลงพอใจชะมัยชายตามองเหม่อหากันพอใจถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานพอใจเป็นผัวเป็นเมียกันต่อไปเห็นไหมมันก็ย่อมเจริญเติบโตอินทรีย์แก่กล้าขึ้นมากามคุณมันก็พรั่งพร้อมบริบูรณ์ปนเปื้อนตนเขาเห็นรูปด้วยตาแล้วย่อมติดใจในรูปที่น่ารักย่อมขัดใจในรูปที่ไม่น่ารักเนี่ยมันก็มีบวกมีลบฟังเสียงด้วยหูดมกินด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นสัมผัสทางกายทราบธรรมารมณ์ด้วยใจติดใจในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสธรรมารมณ์ที่น่ารักขัดใจในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสธรรมารมณ์ที่ไม่น่ารักมีได้ตั้งสติไว้คอยกำกับตัวเป็นอยู่โดยมีจิตคับแคบไม่รู้จักตามเป็นจริงอย่างเนี้ยมันเป็นทุกข์ทางนั่นมีทุกข์ในตัวบุคคลในขณะที่กำลังเสพเสวยในขณะที่กำลังแสวงหาในขณะที่มันหมดไปโหยให้โหยหากันอย่างนี้มันเป็นความสุขที่เก็บซ่อนดอกเบี้ยแห่งความทุกข์ทีนี้เราก็มาดูว่าตัวกามเองกามทั้งหลายมีความหวานชื่นน้อยมีความทุกข์มากมีความคับแค้นมากโทษในกามนี้ยิ่งนักหนึ่งท่านเปรียบเหมือนสุนัขที่เพลียแล้วก็หิวโหยเขาโยนท่อนกระดูกเปื้อนเลือดให้กอดแทะอยู่นั่นเองจนเหนื่อยอ่อนก็อร่อยไม่เต็มอยากและก็ไม่ได้เต็มอิ่มได้จริงแห่นไม้แหมกระดูกคือนุไลเจ้าของแสบว่าพอจะอิ่มเป็นจักเถื่อว่าอิ่มจักเถื่อตาไม่เคยอิ่มไม่เคยอิ่มเลยตาไม่เคยอิ่มรูปหูไม่เคยอิ่มเสียงจมูกไม่เคยอิ่มกลิ่นลิ้นไม่เคยอิ่มรสกายไม่เคยอิ่มสัมผัสใจไม่เคยอิ่มอารมณ์เปรียบเหมือนชิ้นเนื้อที่แรงหรือเหี่ยวเป็นต้นข้าปินมาเหยียวแรงตัวอื่นเห็นเข้าก็โผล่เข้ามารุมมาจิกมาแย่งเอาเป็นของไม่มีสิทธิ์ขาดแก่ตัวผู้อื่นแย่งชิงได้คนทั้งหลายต่างก็ต้องการไม้จะปองจะเอาเป็นเหตุให้เกิดการแข่งแย่งช่วงชิงเบียดเบียนประทุษร้ายตลอดจนสังหารเข็นฆ่ากันถ้าไม่รู้จักปล่อยจักวางย่อมเดือดร้อนแสนสาหัสเพราะการแย่งชิงทั้งนี้และทั้งนั้นเข็นฆ่ากันในกรุงเทพเพราะแย่งกามนี่ไม่ใช่อะไรดูให้ดีๆลึกๆลงไปหาเสียงเปล่าๆแข่งกันก็เพราะอันนี้แหละ ดูให้ดีๆเถิดมันมีอะไรอยู่เบื้องหลังบางทีท่านก็บอกว่าเปรียบเหมือนคนถือครบเพลิงหญ้าลุกโพลงเดินพวนลมไม่ช้าก็ต้องทิ้งเสียมิฉะนั้นจะไหม้มือไหม้แขนไหม้อวัยวะไหม้หัวไหม้ตาอาจถึงตายหรือไม่ก็สาหัสเปรียบเหมือนคนเธอครบเพลิงวิ่งทวนลมไหมไปบางครั้งท่านก็บอกว่ากามทั้งหลายเปรียบเหมือนหลุมฐานเพลิงอันร้อนแรงผู้ที่รักชีวิตทั้งที่รู้ว่าหากตกลงไปถ้าไม่ตายก็ต้องเจ็บสาหัสและไม่อยากตกหลุมแต่ก็มีคนแข็งแรงคอยจับแขนฉุดดึงเข้าไปหาหลุมอยู่เรื่อยบางท่านบางครั้งท่านก็เปรียบเหมือนความฝันตามมองเห็นทุกอย่างเฉิดฉันอัมไพแต่ไม่ทันนานก็ผ่านหายหมดไปพอตื่นขึ้นมาก็มองไม่เห็นอะไรเหลือไว้แต่ความเสียดายอยู่ในความฝันฝันดีคักแน่ตื่นขึ้นมาเสียดายฝันเสื่อสิ่งที่ได้มาอยู่ในขณะนี้ที่เราพออกพอใจไม่นานนักก็จะลาลับดับไปไม่ได้อยู่กับเราที่แท้จริงมันเหมือนความฝันเปรียบเหมือนทรัพย์สมบัติที่ขอยืมเขามาเอาออกแสดงดูโก้เก๋หรูหราวางท่าอวดกันผู้คนก็กล่าวขวัญชื่นชมแต่ครอบครองเอาไว้ได้เพียงชั่วคราวอย่างไม่มั่นใจไม่เป็นสิทธิของตนที่แท้จริงเจ้าของธรรมชาติตัวธรรมชาติก็เป็นเจ้าของตามมาพบที่ไหนเมื่อไหร่ก็ต้องเอาคืนของเขาไปที่นั่นเหมือนนั้นไม่มีทางผ่อนปลนส่วนตนเองก็มีแต่ตัวโผล่มาแล้วก็พกไปได้มาเป็นแสนเป็นล้านในที่สุดเจ้าของเขาก็มาเอาคืนคือตัวธรรมชาติเราโผล่มาแล้วก็พกไปนั่นคือต่าง ต่อมาท่านเปรียบกามนั้นเหมือนต้นไม้ที่มีผลดกในราวป่าผู้คนผ่านมาเมื่ออยากได้ลูกได้ผลเขาก็จะได้โดยวิธีใดเขาก็ใช้วิธีนั้นผู้ที่ขึ้นต้นไม้เป็นก็ปีนป่ายขึ้นไปเก็บส่วนคนที่ขึ้นไม่เป็นก็จะเอาให้ได้ที่เป็นคนร้ายนิสัยพรานก็เอามีดเอาขวานมาตัดทำลายเสียทั้งต้นคนที่อยู่บนต้นไม้ถ้าลงมาไม่ทันก็จะถูกต้นไม้ล้มทับแขนขาหักชอกช้ำหรือถึงล้มตายไปก็มี แย่งกันกินแย่งพินกันโจแย่งขู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโต เนี่ยมันจึงเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีลูกดกๆคนทั้งหลายไม่เห็นปรารถนาจะกินขึ้นได้ก็ปีนขึ้นไปคนที่จะซอยจะใครจะคว้าเอาไม้อื่นมาซอยเอาผาดบันไดขึ้นไปคนพามาก็ฟันเอาซะเลยโค่นต้นเลยกามทั้งหลายเปรียบเหมือนเขือเขียงสับเนื้อเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยก็เท่ากับเอาชีวิตเข้าไปเสี่ยงให้ถูกบั่นถูกสับต้องมีทุกข์แน่นอนสับกันอยู่นั่นแหละโคกันอยู่นั่นแหละเปรียบเหมือนหอกและเหลามักจะคอยทิ่มแทงให้ได้แผลใหม่แผลเล็กกว่าแผลใหญ่ไม่เจ็บน้อยกว่าเจ็บมากเปรียบเหมือนหัวงูเข้าไปเกี่ยวข้องไม่วายต้องคอยระแวงไม่อาจปลงใจสนิทหรือวางจิตให้ปลอดโปร่งได้แท้จริงอาจจะฉกเอาคือนำภัยอันตรายมาให้ได้เสมอไม่ขาดมีแต่ภัยอยู่ในกามนี่คือตัวกามเองคือตัวสิ่งที่เรารักคือตัวสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราใคร่ทั้งหลายมันมีผลเสียของมันอยู่ในตัวอย่างนี้กล่าวโดยย่อความอร่อยสนุกสนานหวานชื่นที่คนปรารถนากามอํานวยให้เพียงชั่วคู่ชั่วยามในเวลาที่เสพเสวยแต่ความเจ็บปวดชอกช้ำที่คนไม่ต้องการกามกลับประทับลงให้อย่างแน่นแฟ้นติดตามฝังใจไปนานแสนนานเท่านั้นยังไม่พอแม้ส่วนที่เป็นความอร่อยสนุกสนานหวานชื่นนั่นแหละมันจางคลายหายลับดับล่วงผ่านไปและยังทิ้งความเสียดายเอาไว้ทรมานใจคนบางคนและยังไม่พอนะอร่อยชั่วคู่ชั่วยามในเวลาเสพสะเพยแต่ความเจ็บปวดชอกช้ำที่คนไม่ต้องการกามกลับประทับลงให้อย่างแน่นแฟ้นติดตามฝังใจไปนานแสนนานเท่านั้นยังไม่พอยังไม่พอส่วนที่เป็นความอร่อยสนุกสนานหวานชื่นนั่นแหละเมื่อจางคลายหายลับดับล่วงผ่านไปแล้วก็ยังทิ้งความเสียดายอาลัยอาวรณ์ไว้ให้ทรมานใจคนบางคนที่รีพิไรลำพันคิดฮอดคิดถึงสิ่งที่ว่ามันดีมันงามนั่น10ปี20ปีก็ยังคิดฮอดคิดถึงลำพึงลำพันเป็นบ้าตายเพราะกามนี่ร้องห่มร้องไห้เพราะกามนี่เพราะเสียดายดูให้ดีๆเธอในตัวกามนี่มีโทษมากทีเดียวเริ่มตั้งแต่อยากได้ก็เป็นโทษได้มาสูญเสียไปก็เป็นโทษได้เซฟเสวยอร่อยผ่านไปก็เสียดายเพราะนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายนักปฏิบัติธรรมกามตัวนี้แหละเป็นขุนพลอันดับหนึ่งของพระยามารว่ากันว่าอยู่ในประธานสูตรนะพระพุทธเจ้าท่านเล่าพยามารมาพูดดีๆเห็นพระพุทธเจ้านั่งความเพียรนั่งทำความเพียรบอกว่าท่านจะตายนะชีวิตท่านมีเปอร์เซ็นต์เหลืออยู่เพียงเปอร์เซ็นต์เดียวใน 1,000 นะท่านเลิกดีกว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจะเลิกไปทำไมเราตายเสียดีกว่าดีกว่าผู้พ่ายแพ้ต่อท่านเรารู้จักแล้วขุนพลของท่านกองกำลังของท่านกามนี่เป็นกองพลที่หนึ่งของท่านกามาเตปัทมาเสนาทุติยารติวุจติตติยาคุปิปาสาเตจตุเทศตันห้าปวุจติปัญญมังที่นามิทันเตชัทธาพีรูชัทธาพีรูปวุจติสัตตมังปิจิกิจชาเตมัคโคธรรมโพจาธรรมโมไล่ไปถึง10กองพลขออภัยเป็นจากเป็นตอนเป็นภาษาบาลีเอาตัวเดียวนี่ก็เหลือกินเหลือใช้ที่พยามารเอามาใช้กามมาเตปทมาเสนากามความใคร่ความพอใจหลงไหลใคร่อยากติดตราตึงใจในอารมณ์ทั้งหลายนั่นแหละคือขุนพลที่หนึ่งแห่งกาแห่งพยามารเรารู้จักพยามารหัวล่อลงคอเอิกเอิก ว่าอย่างไรบอกว่านะเมสมณโมคสีติสมณะท่านนี้ไม่พ้นเราหรอกนักปฏิบัตินั่งหลับตาทั้งหลายท่านนี้ไม่พ้นเราหรอกมันจะพูดอย่างนี้พัทโทสิสภปาเซหิเยทิพาเยจะมนุษสามหาพันธนพัทโทสินะเมสมณโมคสีติบ่วงอันยิ่งใหญ่ของเราจะคล้องใจท่านทั้งบ่วงทิพย์และบ่วงอันเป็นของมนุษย์มหาพันธนพัทโทสิบ่วงยิ่งใหญ่ของเราจะคล้องท่านนะเมสมณโมคสีติท่านนี้ไม่พ้นเราหรอกสมณะทั้งหลายเอ๋ยหลังจากนั้นมันก็ยังโฆษณาประกาศคู่นักปฏิบัติบอกว่าอันตริกะจโรปาโซบ่วงของเราล้ออยู่ในอากาศทั่วไปในอากาศยะวายังจรติมนาโสบ่วงของเรารอยอยู่ในใจท่านแล้วท่านยังไม่รู้สึกหรือและสุดท้ายก็บอกว่านะเมสมณโมคสีตีหนีบุพนข่อยดอกสมณะทั้งหลายแล้วเราจะหนีพ้นไหมกามาเตปธมาเสนาหัวหน้าขุนพลอันดับหนึ่งคือกามนักปฏิบัติปฏิบัติไปปฏิบัติไปก็อยากถูกเลขอยากถูกหวยมันก็เอาเลขมาอวดมันก็เอาเลขมาล่อเอาเบอร์มาล่อถามใจลงไปเถิดว่าอยากถูกหวยอยากถูกเลขอยากฝันเห็นใจคิดพินิจไฟหาไฟคว้าครูบาอาจารย์พูดอะไรตีเป็นเลขเป็นหวยมุดแต่เข้าใจหรือไม่ว่าพญามารมันเข้าไปสิงมันใช้ขุนพลที่หนึ่งมันทำอะไรถ้าเราอยากถูกหวยถามลงไปเถิดว่าถูกเลขได้เงินมาจะเอามาทำอะไรคำตอบบางทีก็จะกระมิกระมีว่าจะทำบุญทำบุญเพื่ออะไรถามมันลงไปสิเพื่อไปสวรรค์ใช่ไหมสวรรค์นั้นมีอะไรมีรูปทิพย์กลิ่นทิพย์เสียงทิพย์รสทิพย์สัมผัสทิพย์อารมณ์ทิพย์เป็นเทวดานั่นแหละยอดกามอยู่ในเทวดานั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าชะกามาวจรังจิตตังจิตอันวนเวียนอยู่ในกามหกชั้นเนี่ยไปไหนนั่นแหละคือกามที่ละเอียดยิ่งกว่ากามของมนุษย์อีกเพราะฉะนั้นมันจะหนีไปไหนพ้นนักปฏิบัติถ้ายังปรารถนาถูกเลขถูกหวยจ้องกระซื้อเลขซื้อหวยแม้แต่นักปวดสมณะพราหมณ์ชีทั้งหลายนั่นแหละถูกพญามารลากแล้วลากแล้วเข้าไปสิงไปสู่สยบแล้วเรายังรู้ไม่ทันอีกหรือนี่ในตัวของกามเพียงแต่อยากถูกเลขนี่มันก็เป็นความทุกข์แล้วก็คิดต่อไปว่าถ้าถูกมาจริงๆจะเป็นอะไรมาเรทอร่อยสนุกสนานหวานชื่นหลังจากนั้นมันอำนวยให้ชั่วคู่ชั่วยามแล้วก็เซฟเสวยตามนั้นหมดจากนั้นก็ชอกช้ำระกำขมขื่นอีกหรือว่าสนุกสนานเรียบร้อยเพลิดเพลินไปได้ดังอกดังใจแล้วมันหมดไปก็เสียดายอร่อยสนุกสนานหวานชื่นเมื่อจางคายหายลับดับร่วงผ่านไปก็ทิ้งความเสียดายอาลัยอาวรณ์เอาไว้ทรมานใจอีกอย่างไรอีกยังมีอีกโอ้ยไม่รู้เท่าไม่เอาทันโทษของกามมีมากถือว่าเป็นความสุขนี่ตัวกามเองคือตัวความอยากนั่นความอยากได้เองเริ่มเป็นทุกข์ในตัวต่อมาด้านที่สามเกี่ยวกับปฏิบัติการโดยความสัมพันธ์กับโลกและสังคมข้อเสียของกามในด้านนี้ท่านได้บรรยายเริ่มตั้งแต่ความทุกข์ยากความลำบากเดือดร้อนที่ต้องประสบในการทำมาหาเลี้ยงชีพและแสวงหาสั่งสมกามวัตถุไว้เสพเสวยดูสิกลางค่ำกลางคืนเขาได้หลับได้นอนกันไหมนะเดินแสงฟืนแสงไฟมาบมาบเมือบเมือบอยู่เลาะวัดงูจะกัดตายฝนตกไม่ได้ฟังแบกเหลาแบกแหลมไปเสียบไปแทงกบเขียดปูปากนั่งรถมาตรวจเทศดึกดึกตื่นตื่นโอ้ยเอาไฟติดหัวผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีถือฉมวกไปเที่ยวทำบาปแทงปูแทงปลาแทงกบแทงเขียดสั่งสมบาปก็เพราะกามนั่นอีกแหละไม่ได้หลับได้นอนดูเถิดมันเดือดร้อนไปหมดมันมีรางวัลให้คนทำกามนั่นแหละเป็นตัวรางวัล ความอริดอร่อยจากกามนั้นเป็นรางวัลที่ธรรมชาติจ้างมนุษย์ทั้งหลายให้สัมพันธ์อยู่กับโลกกับสังคมกับกามมันจ้างด้วยราคาถูกมากอริดอร่อยชั่วคู่ชั่วยามแต่เสร็จแล้วต้องทุกข์ยากลำบากประสบปัญหาในการทำมาหาเลี้ยงชีพแสวงสังสมกามวัตถุไว้เสพสะเวยซึ่งเป็นสิ่งปกติธรรมดาแต่ละคนจะต้องอดทนในการดำรงชีวิตอยู่ในโลกต้องทนแดดทนฝนทนหนาวทนร้อนทนเหนื่อยทนยากบางขาดแคลนอดอยากถึงตายไปก็มีบางขยันมันเพียรสู้ทำงานทำการด้วยความเหนื่อยยากจนไหลตายก็มีบางทำงานอาเพื่อตั้งน้ำแต่งานกลับไม่สำฤทธิ์ผลไม่ได้เงินได้ทองขาดทุนย่อยยับไปต้องเศร้าโศกกัดกุ้มทุรนทุรายเมื่อหามาได้แล้วก็เป็นทุกข์ในการระวังรักษาบางทีประสบภัยเช่นโจรปล้นบางคนลักบางไฟไหม้เดือดร้อนวุ่นวายไปอีกขันได้กามวัตถุมาไว้ครอบครองมนุษย์ผู้โง่ผู้เขลาต่อสัจธรรมก็ลุ่มหลงตกเป็นทาสของมันยกเอากามวัตถุที่เป็นของไม่จริงไม่แท้มาเป็นเหตุถูกเหยียดยามกันก่อทุกข์ให้แก่กันและกันมากขึ้นบางก็อิจฉาริษยากันทะเลาะวิวาทขัดแย้งเบียดเบียนกันเพราะความเห็นแก่กามวัตถุอู้เป็นทุกข์ด้วยกันนะได้มากก็เป็นทุกข์เมื่อ2เดือนก่อนได้อ่านหนังสือพิมพ์แม่ค้าขายผักจังหวัดประทุมธานีไปขายผักขายไปขายมาก็ไปซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นี่แหละไม่ได้ซื้ออะไรซื้อลอตเตอรี่ซื้อหวยเสร็จแล้วก็ถูกรางวัลที่1พอไปอ่านดูไปตัวดูก็ถูกหมดทั้ง7ตัวดีใจเป็นลมสลบดูนั่นโทษของกามนะดีใจจะล้มสลบแทนที่จะเป็นความสุขมันสุขเฟ้อล้นจนเป็นลมสลบตายไปยังมีผู้หญิงแต่งตัวดีคนหนึ่งผ่านมาจะไปทำงานก็เห็นแม่ค้าสลบอยู่ข้างฟุตบาทก็ถ้ามาบีบมานวดเอาน้ำมาประพรมเอายาดมมาใส่จมูกให้ดมแล้วก็เห็นเลขกับหนังสือพิมพ์อยู่ข้างๆไอ้ลอตเตอรี่ไอ้คนนี่ก็ตัวดูเอามันถูกนี่ว่าพอถูกก็เอาไปซะเลยทิ้งแกอยู่ตรงนั้นไอ้ทางโน้นฟื้นขึ้นมาอ้าวลอตเตอรี่หายไปอีกเป็นล้มเข้าไปอีกทุก2ชั้นเลยทุกครั้งแรกดีใจสลบฟื้นขึ้นมาดีใจหรือฟื้นขึ้นมาก็เสียใจสลบเข้าไปอีกทุกจริงๆนะเรื่องกามพระราชาก็วิวาทกับพระราชากษัตริย์ทะเลาะวิวาทกับกษัตริย์พราหมณ์ทะเลาะวิวาทกับพราหมณ์คือหบดีทะเลาะวิวาทกับคือหบดีนักการเมืองทะเลาะวิวาทกับนักการเมืองแม่ทะเลาะกับลูกลูกทะเลาะกับแม่พ่อทะเลาะกับลูกลูกทะเลาะกับพ่อพี่ชายน้องชายทะเลาะกับพี่ชายน้องชายพี่น้องหญิงทะเลาะกับพี่น้องชายพี่น้องชายทะเลาะพี่น้องหญิงเพื่อนทะเลาะกับเพื่อนบางก็ลงไม้ลงมือถึงกับใช้สตราอาวุธเข็นฆ่ากันถึงตายทุกปางตายถึงพวกที่ตระเตรียมอาวุธยุทธภัณฑ์เข้าประทะเหตุกันทำสงครามล้างผลาญกันอย่างอิรักอิหร่านปาเลสไตน์จอร์แดนอย่างสงครามเมื่อกี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ประเทศคูเวตใช้หอกใช้ดาบแหลนลาวเงาปืนยิงแทงตัดตีสระเบิดกันถึงขีปนาวุธแพตตีออโทมาฮอกอะไรต่างๆสกัดบีเข็นฆ่ากันก็เพราะกามนั่นแหละประกอบการทุจริตจี้ป่นแย่งชิงคบชู้ถูกจับได้เขานำไปลงโทษทันต่างๆเป็นขลุโทษละหุโทษครั้นตายแล้วก็ยังต้องได้รับความทรมานในอบายทุกขติวินิบาตในโลกอีกทั้งนี้ทั้งนั้นสาเหตุมาจากกามที่นี่มีข้อที่น่าสนใจอย่างหนึ่งว่าผู้ที่มองเห็นโทษหรือส่วนเสียของกามว่ามีข้อบกพร่องต่างๆดังที่กล่าวมานี้ ก็ได้ประสบความสุขที่ปราณีดีเยี่ยมกว่ากามสุขประจักษ์กับตนจนไม่นึกอยากได้กามคุณนั้นแล้วท่านมองเห็นความจริงเกี่ยวกับกามสุขว่ามีสภาวะมีธรรมชาติเป็นอย่างไรเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสชี้แจงไว้ในรูปของการเปรียบเทียบมีใจความว่าเปรียบเหมือนคนโรคเรื้อนตัวสุขเป็นแผลไปทั่วถูกเชื้อโรคบอนชัยหลังจากนั้นก็ใช้เล็บเกาบั่งปากแผลของตนเองย่างตัวที่ลุ่มทานไฟต่อมามีหมอมารักษาเขาหายโรคมีความสุขสบายจะไปไหนหรือทำอะไรก็ได้ตามปรารถนาเขาเห็นคนอื่นที่เป็นโรคเรื้อนเกาแผลย่างตัวอยู่ที่ลุ่มทานไฟเขาย่อมไม่รู้สึกกระยิบยินดีต่อคนโรคเรื้อนนั้นที่ย่างตัวที่หลุมไฟหรือจะกินยาเช่นนั้นเองนี้ฉันใดผู้ที่เคยได้รับการบำรุงบำเรอด้วยกามคุณทั้งหลายก็เหมือนกันเมื่อเขาละกามตัณหาแล้วได้ประสบสันติสุขภายในใจชนิดที่ไม่ต้องอาศัยกามซึ่งดีเยี่ยมยิ่งกว่าแม้แต่ทิพย์สุขบนสวรรค์เขาเห็นคนอื่นๆที่ปนเปื้อเสพตะเบยกามอยู่ย่อมไม่นึกกระยิ่มทะเยอทะยานต่อคนเหล่านั้นและไม่รู้สึกยินดีในกามนั่นไม่อิจฉาตาร้อนคนที่เคยเป็นโรคเรื้อนและรักษาตัวหายแล้วถ้ามีคนแข็งแรงกว่ามาช่วยกันจับตัวเขาฉุดเข้าไปหาหลุมถ่านไฟเขาจะดิ้นรนพยายามเบี่ยงตัวหลบเพราะไฟนั้นร้อนมากถูกเข้าไม่สบายเลยเรียกว่ามีความสัมผัสเป็นทุกข์ต่างจากครั้งก่อนเมื่อเขายังเป็นโรคเรื้อนอยู่เขาเข้าไปเองไม่ต้องมีใครมาจับเขาไปฝิงเอาตัวไปย่างไฟแล้วเขาก็เป็นสุขสบายที่ไฟนั้นก็ลุ่มเดียวกันแท้ๆร้อนมากเหมือนกันแต่บัดนี้เขาไม่ปรารถนาจะไปหาไฟลุ่มนั้นที่เป็นเช่นนั้นเพราะคนเป็นโรคเรื้อนมีอินทรีย์เสียหายบกพร่องไปเกิดสัญญาวิปริตต่อไฟซึ่งมีสัมผัสทุกข์กว่าความเป็นสุขฝิงไฟเกาปากเกาแผลเกาที่เรื่อนสาบายใจเป็นสุขใจมากไม่อยากออกจากกองไฟแต่พอหายดีแล้วไฟกองนั้นร้อนจิบหายไม่อยากเข้าไปใกล้ใครมาจับไปก็จะบิดผิวหนีนี่คนโรคเรื้อนนี่เขาเอาเล็บเกาปากแผลฝิงย่างตัวที่ล้มฐานไฟนั้นเขายิ่งเกาแล้วก็ยิ่งย่างตัวปากแผลก็ยิ่งสกปรกมีกลิ่นเหม็นเน่าเฟะยิ่งขึ้นความสุขความอร่อยความฉ่ำชื่นใจที่เขาจะได้ก็อยู่ที่การได้เกามีความสุขแท้ๆเมื่อเขาได้เกามีความสุขแท้ๆตรงที่แค่ปากแผลที่เขาได้เกานั้นถ้าเขายังไม่หายจากอาการคันตราบใดการที่จะให้เขารู้จักความสุขอย่างอื่นที่ดียิ่งกว่านั้นย่อมไม่อาจทำได้เขาก็ยังคันนัวอยู่ตรงนั้นแหละเกาอยู่ตรงนั้นแหละจะให้เขารู้จักความสุขชนิดที่ไม่ต้องเกาไม่ต้องเกาที่มันคันได้อย่างไรความสุขของเขามีตรงที่มันคันนั่นเขาได้เกาแล้วมีความสุขถ้าจะมาเคยพูดไปบ่อยง่ายๆว่าสุขจับสุขจูบสุขลูบสุขโลมสุขเชยสุขชมสุขชั่วค่ำเช้าเหมือนกับถูกความคันและก็หันมาเกามันได้พอทุเลาไว้เป็นบางเวลาถ้าอยากสุขสนิทก็ต้องคิดสลัดหาทางกำจัดเจ้าตัวตัณหาโรคขี้เรื่อนนี้ออกไปเมื่อได้เขาหายโรคมีสุขภาพที่เป็นปกติแล้วเมื่อนั้นเขาจึงจะสามารถรู้จักความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่าและเมื่อนั้นเขาจะไม่ปรารถนาความสุขอันพึงได้จากการเก่าณที่หันนั้นอีกต่อไปในเรื่องกามนี้ก็เช่นเดียวกันคนที่ถูกกามตัณหาบอนชัยโยกเมื่อเขาเสพเสวยกามทั้งหลายกามตัณหาก็ยิ่งขยายตัวแรงกล้ายิ่งขึ้นและความร่านรนกามก็ยิ่งเร้ารุมเขามากขึ้นและแล้วความสุขความอร่อยความฉ่ำชื่นใจที่เขาจะได้ก็มีแต่ที่จะเกิดจากกามคุณทั้งห้าเท่านั้นถ้าเขายังไม่คนไม่หายไม่ปลอดไม่โปร่งจากความบ่อนความชัยของกามตัณหายังถูกความร่านรนกามเร้ารุนอยู่ตลอดกาล การที่จะให้เขารู้จักความสุขอย่างอื่นที่ดีกว่าปานี่กว่านั้นย่อมไม่อาจทำได้กามตัณหายังปกยังเร่ายังคุกคุนอยู่ในจิตในใจเมื่อใดกามตัณหาไม่บ่อนใช้เขาเขาปลอดโปร่งจากความเร่าร้อนของกามแล้วเมื่อนั้นเขาจะสามารถรู้จักความสุขภายในที่ปานี่กว่าได้นี่คือภาวะที่ไร้โรคไม่มีอย่างอื่นที่จะมาเบียดเบียนจิตใจหรือความสุขที่เรียกว่าสุขภาพจิตสมบูรณ์ซึ่งท่านกล่าวว่าเป็นความหมายอย่างหนึ่งของนิพพานในสกสูตรพระพุทธเจ้าสนทนากับอุบาสกชาวแคว้นสากยะจำนวนมากทรงสักถามได้ความยอมรับจากอุบาสกเหล่านั้นว่าคนที่ประกอบการงานสุจริตไม่แต่ต้องอกุศลกรรมใดๆเลยได้ทรัพย์วันละครึ่งเหรียญทุกวันหรือวันละหนึ่งเหรียญสองเหรียญตลอดขึ้นไปจนถึงวันละร้อยเหรียญทุกวันย่อมสมควรจะเรียกได้ว่าเป็นคนขยันหมั่นเพียรแต่คนที่ขยันหมั่นเพียร นั้นแม้จะเก็บรักษาทรัพย์ที่ได้มาเอาไว้สักร้อยปีจนมีทรัพย์สินเงินทองมากมายทรัพย์สมบัติกองใหญ่นั้นก็ไม่สามารถทำให้เขามีความสุขอย่างเดียวล้วนๆได้แม้แต่เพียงคืนเดียววันเดียวหรือแม้แต่ครึ่งวันทั้งนี้เพราะว่ากามทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงขาดแก่นสารไม่แท้ไม่จริงเป็นสิ่งที่ต้องเลือนหายไปเป็นธรรมดาแต่ผู้ที่ปฏิบัติตนตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสามารถบรรลุผลที่ทำให้มีความสุขอย่างเดียวล้วนได้ตลอดเวลายืดยาวนานแสนนานคำพูดนี้ฟังเผินๆฟังไม่ถูกแต่ถ้าผู้ใดเป็นนักปฏิบัติธรรมลึกๆ ก็จะรู้ความสุขในธรรมนานเอาง่ายๆผัวเมียคู่หนึ่งแต่งงานใหม่ๆเขาจะมีความสุขอยู่ได้นานๆสักขนาดไหนถ้ามาเทียบกับความสุขเกิดจากจิตอันมันดำดิ่งลงไปสู่สมาธิบางทีนั่งทั้งคืนนั่งเป็นวันสองวันสามวันจึงออกมามีแต่ความอิ่มเอิบแจ่มใสเบิกบานพระพุทธเจ้าเองก็ทรงยืนยันว่าพระองค์ทรงมีความสุขอย่างยิ่งสุขยิ่งกว่าบุคคลที่โลกถือว่ามีความสุขที่สุดพระราชามหากษัตริย์ที่ไหนก็สู้พระพุทธเจ้าไม่ได้ที่จะมีความสุขทั้งๆที่ว่าไม่มีปราสาทราชวังนอนอยู่ใต้ต้นไม้กลางพื้นแผ่นดินนั้นครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จไปพบพวกนักบวชนิครซึ่งกำลังบำเพ็ญตบะประพฤติวัดทรมานตนต่างๆและก็ได้ส่งสนทนากับนิครเหล่านั้นเกี่ยวกับข้อวัดปฏิบัติเพื่อบรรลุจุดหมายแห่งศาสนาของเขาพวกนี้คนบำเพ็ญตบะทรมานตนเพราะเขาถือหลักการอย่างหนึ่งว่าความสุขจะบรรลุได้ด้วยความสุขหาได้ไหมความสุขจะบรรลุถึงได้ด้วยความทุกข์นี่พวกนี้คนเขาถือและเพื่อให้มีหลักฐานเสริมคำอ้างของตนพวกนี้คนก็ยกเอาพระเจ้าพิมพิสารมาเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าว่าถ้าคนลุถึงความสุขได้ด้วยความสุขแล้วก็พระเจ้าพิมพิสารก็จะต้องทรงบรรลุความสุขหมายถึงความสุขสูงสุดที่เป็นจุดหมายของศาสนาเพราะพระเจ้าพิมพิสารเป็นอยู่สุขสบายกว่าพระพุทธเจ้าการที่พวกนี้พวกนิครนเขากล่าวกันอย่างนี้ก็เพราะพูดไปตามความรู้สึกสามัญที่ว่าพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีทรัพย์สมบัติมีพระราชอำนาจพรั่งพร้อมบริบูรณ์ทุกอย่างทุกประการก็คงอยู่เป็นสุขสบายกว่าพระพุทธเจ้าซึ่งทรงสละโลกียสมบัติแล้วเที่ยวจาริกเร่ร่อนไปประทับนอนตามภูผาป่าไม้และปฏิบัติศีลวัดทางศาสนาซึ่งก็คงทุกข์ยากลำบากลำบนเหมือนกับพวกตนแต่พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธโดยแสดงให้เห็นว่าแม้แต่หลักฐานที่พวกนี้คนยกขึ้นอ้างเพื่อสนับสนุนหลักการของพวกตนนั้นก็เป็นหลักฐานที่ผิดพลาดใช้ไม่ได้เสร็จแล้วพระพุทธเจ้าพิมพิสารไม่ได้มีความสุขกว่าพระองค์เลยแต่ตรงกันข้ามพระองค์มีความสุขยิ่งกว่าพระเจ้าพิมพิสารอย่างไรก็ตามการที่จะพิสูจน์ว่าพระองค์มีความสุขยิ่งกว่าพระเจ้าพิมพิสารถ้ามองด้วยสายตาของคนธรรมดาสามัญก็ยังเห็นได้เพราะคนทั่วไปย่อมมองเห็นที่เป็นรูปธรรมมองที่ความเป็นอยู่อันพรั่งพร้อมสมบูรณ์ภายนอกที่สมบูรณ์ด้วยกามนั่นแหละที่ว่าเป็นความสุขเหมือนกับพวกในคนเนี่ยเช่นดูที่ทรัพย์สมบัติอำนาจยศศักดิ์บริวารเป็นต้นซึ่งพระพุทธเจ้าได้ทรงสละหมดแล้วอาตมาเนี่ยกับผมเนี่ย มัยบวชใหม่ๆทำความเพียรอยู่คนเดียวปีหนึ่งไม่ได้พูดได้จาอะไรนั่งทำสมาธิเดินจงกรมไปจิตใจมันอิ่มเอิบมันเบิกบานมีความรู้สึกเมื่อประมาณปฏิบัติทำไปประมาณสัก8เดือน9เดือนมีถึงวันหนึ่งมันมีความรู้สึกว่าแม่เราเนี่ยมีความสุขจริงๆคิดถึงพ่อคิดถึงแม่น้ำตาไหลไหลนี่ไม่ได้ไหลเสียอกเสียใจนะไหลดีใจมันล้นออกมาอยากให้พ่อให้แม่เรามีความสุขอย่างนี้ถ้าเรามีเงินมีทองมากๆเราก็คงเอาไปซื้อความสุขอย่างนี้ให้ท่านไม่ได้เอาให้ท่านท่านก็ไปซื้อให้ไม่ได้แล้วเราก็คิดเปรียบเทียบตนเองตั้งปัญหาถามใจตนเองสมมติว่าเราอยู่อย่างนี้เขาให้ศึกออกไปเขาให้เงินเราเป็นพันล้านเป็นมหาเศรษฐีเราจะศึกไปหรือไม่มันก็มีคำตอบอยู่ในใจว่าอย่าว่าแต่เพียงแค่นี้เลยเอาสวรรค์ทั้งสวรรค์ทั้งหมดมาแลกให้เราศึกไปนี่เราก็ไม่ไปถ้าศึกไปแล้วความรู้สึกอย่างนี้มันไม่มีมันหายไปนี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะไม่ต้องพูดถึงพระพุทธเจ้าพูดถึงเราคนธรรมดาปุถุชนเนี่ยตอนผมบวชใหม่ๆผมก็คิดอย่างเนี้ยตอนปฏิบัติทำใหม่ๆมันก็ทุกข์น้ำหูน้ำตาไหลโอ้กิเลสตัณหามันบีบมันคั้นมันยากศึกหาลาเพศอดทนไปทำความเพียรไปกัดฟันไปโอ้เรียกว่าอสุมุขาโรทันติพรหมจริยังจรติประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตานองหน้านะผมเนี่ยมันอยากศึกมันอดมันทนโอ้น้ำหูน้ำตาไหลไม่ยอมยังไงยังไงก็สู้กับมันต่อไปแต่มาถึงวันนั้นความรู้สึกในจิตใจมันเปลี่ยนไปเหมือนฟ้ากับดินมันมีความรู้สึกว่าถ้าใครเอาเงินมาจ้างสักพันล้านสักหมื่นล้านสักแสนล้านให้ศึกออกไปบริโภคกามารมณ์เหมือนชาวบ้านจะไปไหมไอ้มีความรู้สึกว่าเอาสวรรค์มาแลกก็ไม่เอาอย่าว่าแต่เงินเพียงแค่นี้เลยมันเป็นของมันเองนะไม่ใช่ว่าเราไปคิดเอามันเป็นของมันเองอย่างนั้นมันมีสิ่งที่จะให้มันเป็นเพราะนั้นคนทั้งหลายเขามองที่ทรัพย์สมบัติอำนาจยศศักดิ์บริวารพระพุทธเจ้าได้สละหมดแล้วเนี่ยพวกนี้คนก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นทุกข์กับพระเจ้าพิมพิสารพระพุทธเจ้าบอกว่าแม้แต่ความเปรียบเทียบมันก็ยังตั้งข้อเปรียบเทียบไม่ถูกว่าโดยความจริงแล้วไม่อาจจะเอามาใช้วัดความสุขที่แท้จริงของคนได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงเสนอข้อพิสูจน์สิ่งเหล่านั้นแต่การที่จะวัดความสุขแท้จริงภายในใจซึ่งมองไม่เห็นก็ทำได้ยากพระพุทธเจ้าจึงทรงเสนอข้อพิสูจน์ซึ่งวัดความสุขภายในชนิดที่แสดงออกมาให้เห็นได้ในภายนอกอย่างชัดเจนเป็นข้อตัดสินให้เห็นชัดได้เด็ดขาดโดยตัดถามพวกนี้คนว่าพระเจ้าพิมพิสารทรงประทับนิ่งไม่ไหวติงพระวรกายไม่ตัดอะไรเลยอยู่เสวยแต่ความสุขอย่างเดียวล้วนตลอดเวลา7วันได้หรือไม่พอเป็นภาษาอีสานเฮาว่าพระเจ้าพิมพิสารนั่งอยู่ซื่อๆบ่ติง7มื้อแล้วก็บ่ปากบ่หยังเอ้ยความสุขอยู่ซื่อๆนี่โอ้ยคักเด้มีแห้งเด้7มื้ออยู่ผู้เดียวบ่ปากบ่เว้านําไผบ่ติงมีแต่ความสุขได้บ่ไม่ได้ได้ผู้เดียวถามผู้ที่บอกว่าบ่ได้เว้ยว่าไม่ได้หรอกไม่ได้ถ้ากระทำไป6คืน6วัน5คืน5วัน4คืน4วัน3คืน3วัน2คืน1คืนกระทำไปเรื่อยเขาบอกว่าแม้แต่เพียงชั่วคืนเดียววันเดียวก็ไม่ได้แล้วคำตอบว่าไม่ได้ทั้งนั้นและจึงตัดถึงพระองค์เองว่าเราตถาคตทรงสามารถประทับนิ่งไม่ไหวตึงพระวรกายไม่ตัดอะไรเลยเสวยแต่ความสุขอย่างเดียวล้วนๆตลอด2วันก็ได้3วันก็ได้4วัน5วัน6วัน7วันก็ได้ผู้นี้คนจึงยอมรับว่าพระพุทธเจ้าได้มีความสุขยิ่งกว่าพระเจ้าพิมพิสารจะลองไปเปิดมูลปัญนามัชฌิมานิกายพระไตรปิฎกเล่มที่12ข้อที่220หน้า187ทีนี้ท่านก็มาเปรียบเทียบปีติความเอิบอิ่มอันได้จากกามคุณทั้ง5ว่าเป็นเหมือนจุดไฟโดยใช้หญ้าและไ ป็นเชื้อถึงจะมีแสงสว่างก็เจิดจ้าแจ่มไม่เจิดจ้าไม่แจ่มนวลมากเพราะมีสิ่งที่ทำให้เศร้าหมองมีควันส่วนปีติที่ไม่ต้องอาศัยกามไม่อาศัยอกุศลทำทั้งหลายเป็นเหมือนจุดไฟที่ไม่ต้องใช้ยาและไม่ต้องใช้เชื้อแสงสว่างบริสุทธิ์ใสนวลแจ่มจ้าไม่มีควันไม่มีมลทินมารบกวนแม้แต่พวกเราเป็นพระเป็นเนนดูดีๆเราทำงานกันได้ทั้งวันนะงานหนักๆทั้งวันแต่ชาวบ้านก็มาทำศาลาเห็นไหมเขาเหมือนกับจุดไฟใช้ยามีแต่ควันสว่างก็สว่างมีควันเดี๋ยวก็หมดไปทำงานไปลงไปขุดดินในหลุมก็ยังกินข้าวเอาข้าวไปกินปลาก็เคี้ยวไปทำไปเดี๋ยวก็เผลอแป๊บเดียวเขาก็พักเผลอแป๊บเดียวก็จะอู้งานกลัวจะเสียเปรียบขอให้ทำไปเรื่อยๆได้เงินมากๆเสร็จไม่เสร็จช่างหัวมันใครจะชิบหายใบบ่อนนะมันเป็นอย่างนั้นมันกลุ่นอยู่ด้วยควันมันกลุ่นอยู่ด้วยควันเดี๋ยวก็แกล้งลืมเวลาว่าเวลาลงงานแม่ลืมไปแต่เวลาเลิกไม่เคยลืมห้าโมงเป้งบ่ลืมจักเถอะนี่มันเกิดมาจากอะไรมันก็เกิดมาจากกรรมคุณของเขาท่านแหละให้ดูให้ดีๆความเอิบอิ่มใจเกิดจากกรรมคุณเหมือนจุดไฟใช้หญ้าใช้ไม้มีแสงสว่างก็มีควันเป็นมลทินส่วนความสุขใจสบายใจอิ่มใจอันเกิดมาจากจิตใจสงบประงับจากสมาธิธรรมไม่อาศัยอกุศลธรรมทั้งหลายมันเหมือนกับจุดไฟไม่ต้องใช้หญ้าไม่ต้องใช้ไม้เป็นเชื้อมีแสงสว่างบริสุทธิ์ใสนวลแจ่มจ้าไม่มีควันไม่มีมลทินใดๆมารบกวนเลยเมื่อมีความสุขปานนี้กว่าเข้ามาเทียบแล้วก็ยังเป็นธรรมดาที่กามสุขจะตกต่ำมีค่าน้อยดังคำที่ท่านเรียกกามสุขโดยเปรียบเทียบกับฌานสุขว่ากามสุขเป็นปุถุชนสุขสุขของปุถุชนเป็นมิลหสุขสุขเลอะเทอะสุขหมักหมมขออภัยพูดสกปรกมิลหสุขแปลว่าสุขสกปรกสุขเปียกแฉะสุขหมักหมมไม่รู้จะพูดอะไรถ้าจะแปลตรงลึกลงไปกว่านั้นก็น่าเกลียดบอกภาษาไทยอีสานว่าเพมิละหะสุขนะสุขของกามคุณสุขมิละหะสุขสุขอันเกิดมาจากความสกปรกเลอะเทอะหมักหมมสุขเหม็นเป็นอันนะริยะสุขสุขอันมิใช่ของประเสริฐแล้วก็มีโทษเป็นสิ่งที่มีทุกข์มีความอึดอัดขัดข้องนอกจากขัดข้องแล้วก็ขับแค้นแล้วก็เร่าร้อนเป็นมิจฉาปฏิปทาคือทางดำเนินที่ผิดตรงกันข้ามกับฌานสุขความสุขทางในที่เรียกว่าอัจฉตสุขสุขในใจฌานสุขฌานแปลว่าเพ่งความสุขอันเกิดจากเพ่งจิตให้มันเป็นสมาธิภายในอิ่มเอิบอยู่มันเกิดอัจฉตสุขเป็นเนคขมะสุขสุขอันปลอดจากกามปวิเวกสุขสุขอิ่งความสงัดอุปสมสุขสุขที่ช่วยให้เกิดความสงบช่วยให้บรรลุนิพพานสัมโพธิสุขสุขที่ช่วยให้ตรัสรู้มีลักษณะที่เป็นคุณคือเป็นสิ่งที่ไม่มีทุกข์ไม่มีความอึดอัดขัดข้องคับแค้นไม่มีความเร่าร้อนเป็นสัมมาปฏิปทาคือทางดำเนินข้อปฏิบัติที่ถูกต้องซึ่งจะนำไปสู่อิสรภาพหลุดพ้นที่เรียกว่านิพพานเพราะฉะนั้นการทำอะไรก็ตามเราพูดว่านิพพานปัจจโยโหตุ